задорний, жвавий, бравий. А що вже ж проворний? Чорні вуса закрутивши, до жінку запросив. Чорні вуса закрутивши, до жінку запросив. Довго ж я в шинку гуляла, шинкарику жартувала. Пропила я там телець, загубила я спідниць. Он воно було я. Істина ж було там. Он воно було я. Thank you.